دا سکڑی دی نو شریعت کے دا حقوق دی جانب اینا دینا ہم پتہ لگے چی دوارو طرف اینا حقوق شتا دے خود زیادا و کم پتہ ان لگے دا نا غیادی ولی الرجال علین درجہ ہو ناری نو دا پارا پدی باندی مرتبہ شتا دے سیوا درجہ شتا دے اب ابھی سورت النساء کے راضی اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور ذات تے اگر چہ ہر سکی نو کولیشی اختیار دے وتا ہاں دے حکمت تے چ بندیاں لیم سے اختیارات ورکڑی دی پنور باندی ہو محدود دی محدود چلا تو ترکمی ویلی پاگی کے بدن نہ دن چلی گی نو دادا طلاق و تقسیم کی دے نفس مخی احکام سے ذکر کل اور سے تقسیم کی چ طلاق سو قسم دی او ترجعی ہوئی بل تبائن ہوئی او بل تمغلظ ہوئی اور دری والوں کو ترتیب سے ذکر کی رجعی اگے تو ہوئی چدر سڑی تے اختیاری پس داغے نا رجوع کولشی اس تے ضرورت نہ راضی نہ نکاح تھا بس صرف رجوع تا ضرورت ہی نہ دا حکم دیو یا دا دعا دے یو یا دوئی کا نکار آسان دے اڑو سوک بت خبر نشی اکور بجوڑ شی اللہ دمرا سان اکڑے رکھا نا اخپل بندیان نبی عزت اکی کنا سوک اور اخپل زان نبی عزت اکی کنا دویم قسم دیا گئی تا بائن ہوئی بائن جدا والی تا ہوئی چی جدائی رالا اگئی کہ بس صرف بیا نکاح تا ضرورتی نو داری او مثال بدل تا ذکر کی پا خلع سارا خلع خلع آگئی چی لکا دا خزی دا طرف نمطالبی سڑی تا ہوئی چی مال طلاق را کذب دل دور پیسی درکم اگا مہر بوم درکم او کنور گواری مال طلاق را نبس دے والا طلاق ورکی غول مال ورکی پا پیسوی تی واغست دی تا ذکر طلاق بالمال ہوئی کنا تا دینا خلع شوا جدائی را لکچر بیا ضرورتی نو نکاح تباجتی نور سنا یو مغلظ دی غدری دی نو داغی کارگران دی ترتیب سر بیانی الطلاق مرتان اغا طلاق رجعی الف لام احدی دی او ماہود پا دی سر رجعی طلاق دی خوا چی روجو بیا جائز دی مرتان دو کارتا دی دو کارتا دے ولی ہوئی دا دو کرت ہے ذکر ہوئی چی سنت طریقہ دا دا چی پی یو ذل بے نغر دے بس یو با ہوئے نو چی وقتی رشی بیا پاکوال راشی نو بیا بل نمبر پا نمبر ذکر پی یو ذل باندی دینا بدعات جوڑی بدعی بیا سلی گنانگاری پا دی باندی نو دی کدا شرطو ندی مرتان یہ ذکر ہوئے ددی حکم دار فیمساکم بمعروف او تصریحم بے احسان رجعی دا مطلب دے چی اے ساتی پی عزت سرانہم دد خخر او کپریگ دیے پی عزت سرانہم دت اختیار دے در یو او دو طلاق دا حکم دے دل اللہ اختیار ورکڑے فیمساکم بمعروف کچر ادم جی بدل شیوی او ساتل کے نو کوئی عزت سر بھی معروف او چی شریعت سنگوی اقا سے او تصریحن یا پر خودل پہ احسان سر آگا درہ دی چی بس دری حیض تیر شو نو بس پخپل جدائی رالا کیا طلاق واقع شو دا طلاق رجعیو اس دا طلاق بائنو یو قسم ذکر کی ولا احل لکم ندی جائز تاسو دا پارا انتا خزو مما تیتمون نشین چواخل تاسو دا دینا پا وقت جدائے کی اغا مہر چوارکڑی تاسو دیل را حس شیبت ناخل اخو دی حق دیکن تیچی تینا اخل نو بیا صورت نسا کے راضی چی سکے وزن بہتان جوڑے اللہ یا خافا ہاں پا دی یو صورت کی تینا غستے شی اللہ یا خافا کچر دی دوارا یری دو او پویدل پخپل زان باندی اللہ یقیما حدود اللہ چی دی دوارا نشی پورا کولے دا اللہ احکام پخپل مین کی چکم دا زوجیت احکام دی بس دی پوی دے چیرہ زمونگ نا دا حقوق نشی کے دے چی اللہ سوی امونگ سکون دا دیر لری لری خبر دا کار نکی گی نبس ما شورای اکڑا دا مخ کی خدید والا تا خبر اوس اللہ خبر عام کی فین خفتم کپوئی گئے تاسو اے مشرانو بولے جگڑ چی زیادت شنو ٹول محلے تا پتاو لگی یار وہی دیکھو اور کہہ وقت زوگی شوری سے چل لے ری خبر ہی کا نخا ناری تز کا خبر رکھی اے مشرانو کتا سو پوئی گئے اللہ قیمہ حدود اللہ چدا دوارا پا دیکور کے جو نشی تورو لے پا شرعی طریقے سرا پا جائز طریقے سرا دیر غلطے خطائے تے نکی گی دا اللہ حدود ما تی فلا جنا علی ما نشتے گناہ پا دی دوارو فی مبتدت بھی پا حق داغ مال کے چور کئی ہے دا خضا دی سڑی تا او توی چی ہوالا مالا طلاق راکا کاغذ راکا نمال لار خلاصا کا ناو توی نو فلا جناح علی ما اس گناہ نشتر دے گی وہ پدی شرط گور چی خاون رضائی نا خدا آگے اختیار دکھا کدا والا شلز لمال ورکی خوچی آگوی نا نو اس نشتا خلا عمل آنشتا دے دیکھ خدا رضا با شرطی ورے خوا فاقا سوک زبردستی نشی کولے خلا دیتا نوی چی سڑی بائن زبردستی ہو کے جیل تیوا چی ویٹا کئے اب زورت نا طلاق واخلے نا مسئلہ دانا دا مسئلہ کی زبردستی نہیں یہ احکام تو گو رہے دے کہ اللہ اختیارات ذکر کی ہر یو تک نا تلکا حدود اللہ ازاد اللہ احکام دی فلا تا تدوہا نو زیادے انکیں فلا تا تدوہا گورا کل فلا تقربوہا وی کل فلا تا تدوہا وی دے کہ سفر اپی چکم دے اللہ امر کری چی دا سے اوکے دا سے اوکے نالتا لا تقربو ذکر کی چکم دے کہ نہی کری نالتا لا تقربو ذکر کی چی گوری دام کوئے دام کوئے گوری نزدین شہدیتا دور ایمان کئی کن او چکم دے امر کری نالتا لا تا تدوی ولی امر کی چی سوک نقصان کی نو دیتے اتداوی کرن دا حد نا اوڑی دل دے فرق بیان کردے فلا تا تدوہا ومن يتعد حدود الله سوکو چی زیادے کی دا احکام دا اللہ نا فولائکم الظالمون نزاقا قسان پخپل ظالمان دی دو قسم بیان شو رجعیم او یو قسم دبائینم چیغی تحول آویلش دریم قسم بیانی طلاق مغلظ مخکی مرتان ذکر کرو نو سوی فین طلقها کبلی ورکو دریشو کنا اگر سر ترتیب دے فین طلقها قدریم طلاق او غرضو فلا تحل له بیا نروا کی گی دد پارا من بعدو پس ددریم نا حتی ترغی پوری تنکہا زوجن غیرہ چدا نکاو کی چرتا دا بلخاون سران دا شرط شکل شرطو نبا گڈیل دی کتابو نو ذکر کری احکام القرآن کے ابو بکر جساس انورو مفسرینو چگورا پینز شرطو نبا دی پدی کی اول شرط دا دے چی دول طلاق ورکڑی نو دسر با عدت تیری اگر دری حیز چی مخ کی ذکر شیو دویم دا دے چی بیاو بل سر نکاہ کئی دریم دا دے چی که اغاول طلاق ورکی نا دریم دا دے چی بیز نی صرف نکاح نکا نا اگر سر بشپا تیرین دا دریم دے او سلورم دا دے چی اغاول بیا طلاق ورکی پینزم دا دے چی اغا سر عدد تیر کی دا پینز شرطو ندی دا سو پورا کی گی نو بیر وقت با بگی لگی دلی نا پس دا غیب دد پار جائز کی گی حتی تن کے حق دا ٹول شامل دی ہو قرآن اختصار کی گا نخا ترغ پورے چی نکاو کی دا بلسران او حدیث کی راغلی چی صرف نا بلکہ دا واپا کی شرطی خام خا دی خلق با دمرا نقصانات پول چی دا ولی مخ کے ظلم ہوئے ظلم زکا ہوئے چڑیر مولان دا کارو نکڑی خا یہ تلاغ اکڑا غبا عیدت پہلانو پورا شوئے ادب والا بل سارا نکاح کو تاری وے غضب اختکڑ دا غضب اختکول ندی ندی دا سکڑی فولائے کو مسالمون یا مخصوص کل بے بے خا نکاح پی دا سپین بانگی سر والی پر جی سپین بانگی دا جماعت دا موزن یادا او کسی تمراد ہو پی دا سر والی نکاح کہنا بس دا پارا بحلال ہے بل شرط پکی دار چی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام علیہ لعن اللہ المحلل والمحلل له دا سوک چی حلالکی ندے لعنتی دے اللہ پی لعنت ہوئی خواہ چی دے خبرو کی چا سارا کنا سوک دوستی سوک مرگری سوک امیر سے بھی ناغت ہوئی ویر دا خبر دا پر دے دا سے چل شوئے دے پتب دا سے اوکے زمان پار بحلال اوکے دا دے تلانتیان ہوئی پا حدیث کے خواہ سادی سر سکار دے بس دا غفو خدا دا با دا غن پتہ لگی چی فرد کاغا سر نکاو کرے شو دا چی اغا غیرتی دے کبی غیرت دے نو خلق لگیا دے پا دے باندے خواہ تا حلالی کئی و شرطو نو سر لگی دے کہ با شرط نہیں بیا فَإِن طَلَّقَهَا کاغلهم طلاق ورکل فلا جناح علیهما نشتا گناہ پدے دوارو ایا تراجع کبیا واپس کی گیو بلتا ان ظننا کہ یقینو ان یقیم حدود اللہ چ بیا با دل دا احکام پورا خیال ساتی بیا بشر و فساد نہیں وتلک حدود اللہ دا اللہ احکام دی یبینها بیانی دی لرا لقوم یعلمون اگر قوم دا پارا چی پوئی گی د دین پس د بعض جاہلیت رسومات رد کی جاہلیت کے ډیر غلط رسمونو ظلمونو ور طلاق به ور کړو نو چې پوی د بچ دا خوس را نه جدا کیږي دا درې مودی پور کیږي نو بیا به وتر جو وکړه نو ختم بشو طلاق نو جوړ بیا به ول ور کړل نو بیا به نو بس دا ظلم به کاو ها نیو تخذوی نی پری خودا تا قرآن دا دی رسم رد کی پا دی آیاتونو کی دا پیدا تولقت من نسا کل جتا استلاق ورکی زنانو لا فبلغنا جلعن او اغین از دیشی خپلی نیٹی تا امراد دلتا دا بلوغنا قرب دے خوا نزدیشی فا امسکو هنانو یا خو اسا تیدیل را بمعروف خب عزت سران زور ظلم نی زبردستی بنی او سرحون بمعروف یا پرید دی لرا پا عزتا و پا جائز طریقی سر ولا تمسکون ذرارا مبندو دی لرا دا پارد ضرر لتا تا دو چتا و زیاده و کیف دی باندی چتوی چوری گزت نظور و باسما اما سر ادا سکڑی دا سکڑی اللہوی زان سر ظلم کئے ومن يفعل ذلك عصو چداکار کی فقط ظلم نفسا زان سر ظلم کو فبل بند ظلم نشی کولے دا ظلم ضرر دنیا کی سڑی بند پخبل را گرزی کا نخا نیو دی داکارو کا جزان سر دی ظلم کو بل ولا تتخذو آیات اللہ حضوان منی سے آیاتون دا اللہ پٹوکو سر سمانا مفسرین ذکر کی قرطبی متروکن بلا عملن عمل پہ نہ کہے را ٹوکی شوی کا نفع اسے قرآن پروت تاخ کی اسے را اخلے اور تلاوتوں نے کہے چی عمل پہ نہ کہے انداخو ٹوکی شوی پہ دے پوری حضوان خا وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہے نعمت اللہ پتا سبان دی چی قرآن و سنت تی وما انزل علیکم دے تفسیر دے یعنی اگا چی اللہ نزل کری پتا سبان دی چی قرآن دے و سنت تی یعزکم بیہی وعظ و نصیحت کی پدی دا اللہ وعظ قبول کے کنا واتقوا اللہ یریگ دا اللہ نوالم و پوش ان اللہ بکل شین علیم چل اللہ پا عرص باندی پوئی گی تا سوئے چکن اللہ نے خبر دی تا پوس بکی کنا دویم رسم اغداو چی طلاق بے ورکل امودا با پورشوا پردے باشوا ادیبا بیاساتلا وینا نا دا بل فلزی منگا شرمئی نو بس پابندی وے پہ کول هغه پردے خلک به ساتنه دا رسم د جاهلیت قرآن ټول رضونه کوي رضونه کوي ادی وی رد مکه وای نو پیدا تو لبتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانه ولا بلغنا اجلهن دل تبلوغ په خپل معنا سره ورسی نیټه تامو دې پرشی فلا تعذلوهن نو سختی مکه وای پدی این کهنا کچر دی نکاح کی ازواج اونا سختی بھی مکوے اے مشرانو دیتا ہوئی دین چیغی نکاح کی چا سر ازواج اونا اغا خاوندان سر چاولا طلاق ورکڑی بولی کہ دیشی بیا ضرورت پیدا شی او یو بلتا مطلب دار اتفاق و اتحاد اوشی کنا نو اغا یادی داغی نبی ام نمانی کوئے ای امرت تین ازواج نور دی خو ازواج و طویلی مجازن پہ اتبار دمائے اولو سرکن اذا ترادو بینهم بالمعروف کل چیزی رضاشی پا خپلمین کی خوب جائز طریقہ پا شریعت باندی او که غلط تعلق ساتی نو تاسو پی زبردستی کولی شے بیا ونا چی بالمعروفی نو استاسو دا اجازت نشت چی باغی پابندیو کے ازادی دی کنا خواه ذالک دا احکام چی بیان کریشو یو عزو بیهی وعز کولیشی پدی سرا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر اگا چاہتا چیوی پتا سکی چیمان راڑی پا اللہ باندی پرز داخرت دا سنگ احکام دی ذالکم ازکا لکم دا صفائی ستاسو دا الزاماتنا دا بدنام نو بچی نو اللہ خستا عزت کی ازکا دا مانا چی دا خلقو دا پیغورنو نو دا الزامنو نو بچی و اطہر او دا پاکوالی دا بدنو نوم دے بدن بدیم صفائی عزت بدیم صفائی واللہ یعلم واللہ پوئی گی استازو فیدو باندی تاسو نپوئی گے پخپلو فیدو یہو لسم حکم ذکر کی مسئلہ دا رسا دا معشوم تربیت دے دی سر زکا ذکر کرا چکل طلاق راشی او جدائی راشی نو معشوم پا کی پاتشی نا خوپلار سر ہی کنا نو اس دو بس چل کی گی نو حکم دار چلی مور تبویلی چکار سنگئی او تی خو مور یہ کنا نو تی پخپل تربیتو کا دو کالا او طالب خرچہ در کولی شی دو کالو پورا که مخ که غواره ایڈوانسومو او کنه میاش پا میاشه او کنه وقف وقف استاخو خدا ده بستا اجرتی ناغی سر بدا مسئله تکلیشی نو کاغی اومن ده وغی تربیت کی خودیر خدا دی کدیر فیده ده خپل بچه نو تربیت بڑیر سیوشی نو او کنه خو خینی نو بس اختیار ده وطا خدا اختیار پی اصو صورتونو کی نشتا یا وغا ده چی بلا نہ پیدا کی گی تو خود بول دا تربیت کی یا غد چنا پیدا کی گی خدا معشوم دا بل چا خوان اخلی جیبا دے بس دخپل مور خوا اخلی دا بل چان بیا با مجبوری کہا دے خواہی کنی خواہ در امداد چی دے سڑی سر پیسی نشتا غریب دے اچھ دے تپوسو کی نو اگی و تدا سدا سے ہوئی چی اگا بیا دے چی تپرو کولی دے دریو صورتوں کے اوپدی باندې جبر کی گی چھ تبے تربیت کے تبے تربیت کے اچھ دانی نو بس بیا دیتا اختیار دینا خواب والوالداتو مندی چھ دی یرزینا پی بورکی قل اولاد لرا حولین کاملین دو کالا پورا دو کالا دی دٹولو ایمو دا قول لی سیوا دی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغوینا دونیم دی او داغ دلیل سور احقاف کی رازی چو حملوه و فسواله سلاسون شهرن اغوی و حملوه و فسواله سلاسون شهرن دے چی گرزی را گرزی پا غیق کی کنا او بی جدا کین دا بسورمو دی دیرش می آشتے ناغینا دونیم کال جور شو کنا دے نور و طویبی دا چی حولین کاملین را غلی دا اگوی تاسو پدی نکوئی گئی امامان خطول داغ شاگردانو کنا وی دا خود اجرت خبره کئی چه تا بلا زنانا را ولی دا ماشوم دا پارا دا دوو کالو دا پارا بای سیوانا دا خود اجرت خبره چه غیل با اجرت دا دوو کالو ورکی بس انور وی دو نیم کال دی خب یام دا دا احتیاط خبره دا خواه دو کال پورا لمن ارادا یتم مردا داغ چا د پاره چې اراده لري چې پوره کړي دغه موده چې دوه کاله به زه تربیت کوم حفاظت به کوم اوس د دې حق څه دی نو هغه حق یې بیانې چې پلار باندې څه حق دی د دې زنانه مرسعه چې هغه دې ماشوم تربیت کوي وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف په پلار د دې ماشوم خرچہ اور رزق ورکول دی زنانو تا جامع جوڑا ورکول دی بالمعروف اوسط طریقے سر سنگ عام عادت خا د معروف تفصیل کی گورا چ معروف ست ہوئی لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنش ورکول یو تن تو مگر مناسب توان داغو دا بیا مجمل لے نبی تفصیل کی لا تضار والدتم بولدها نبا ضرر ور کولیش دی مورتا پا سبب دخل بچی سر چی دا پلار و تاوی چی تا با دا تناست ہے کما سا درکلا که در بینا ننا دا با نکی ولی بنا اگا بس چل کئی چی دا ماشوم تربیت کئی او دی دا غی حق نا دا کئی دا مطلب شو دا ضرر با دا پلار دا طرف ننی پا مور باندی خواه ولا مولود اللہ بی ولده انا با ضرور ارکولشی پلار تا و سبب دا خپل بچی سران چرا خضاوی او دا با تربیت کوم دا دو همالا با دا سی خوراکو دا سی جامع او دا سی پیزارو دا سی دا سی اپلاروی زد نشم کولی دا دا مطلب دلا تو کلف نفسن دا معروف معنی اوکر جائز دائی نو خواه دا ہر یو طرف نبا ظلم زیادتے نہیں دا خوچ مور او پلاری انا آغا خبر ہوگا نماشون تربیت بھوکی نو اس ہوئی کماشون پاتے شو انا پلارشتا نی مورشتا دا سبکی کنا عدد تربیتم پکار دے نسوک بے تربیت کی قرآن وی وعلی الوارث مثل ذلک او پا وارث دا دی پلار باندی دغا سے حق دے دا پلار وارث سوک دے دے دے کنا دا معشوم دے با دا خپل پلار نوی راس نوڑی چلویشی ندی یا دی خوا ندی با سنگ دا زان تربیت کی دے بدا سکی چمالی اشتے کا نا چمالی نو بیا خوار سکی چمالی اشتے نا دے اگا خپل مال نا دے تربیت کی گی دورا سوک بے پرشتہ دارے کی گا نا اگا با اوئی چی دے مال شتا دے داگی نا با پتا باندے خرچہ کی گی او تا دے تربیت کوا دا مطلب دے کبلواری سی امو خو اکثر مفسرین دا مانا کن خواہ وارث باندھی عمدہ سے حق دے چاہ بے تربیت کی دا خبر اخلاص ہے دا خو اگا خبر ہوا چی دی دوار جدا کی گی نا چی سو دا معشوم تربیت نیشے دو کالا دا خبر اخلاص ہے وہ سوئی کچری دی ہوئی چی جدا کی گو او خزا غارا نگ دی دیتا جدا دی چیز کدے اختیار خبر ہوا نخواہ فَإِنْ أَرَادَا كَدِي دُوَارُ إِرَادَا وَكْلَا فِصَالًا دا جدائے مخ کے دا دواو کالو پورا کے دونا دو کالو ندی پورا شوی او جدا کی گی دیو بلنا جدا دی شی و بدے شرط باندے چان ترازن پلمین کے رضائی او جگڑا نی شور دوگ نی خوا ان ترازن میں نوما خب رضا سرا پا پلمین کے و تشاور ان پا مشوری دا عالمانو اگین ام پا کتا پوسو که چیرا دو کال للا ندی پورا شویو داوی چیزو جدا کی گا وگا نا جدا دی شی فلا جناح علیه ما نشتا گناه پا دی دوارو بانده دا خبر ہوا جدائیم جائز دا کہ تربیت کی دو کا لکینی ندام جائز دا تفصیل یہ دا دیو کو اس ددا کے معشوم دا تربیت مسئلہ دا چید دا پارا بسو گوری پہ اجرت باندھے کا نا نداری پہ حق کے دا دو فیصلے قرآن کئی چھ دو کالو حساب اگیو کو چھ سمر روپے کی گی شل ذر کی گی سلویخ ذر کی گی نکا خین مخ کی بیوالا ورکی چھ دا والا چھ سلو دی جمعشی چھ نماشون تربیتو کے یرا دی وقت کے خمخ کی ورکول ندی پکار خوا دی وقت کے وچھ پیسی دی ورکل نبیہ بے نوی نی اگا وقت کے دام دوکی موکی نوی دیر خوا سادہ حلقو خبر ہو قرآن کا وین ارد تم کتا سو ارادہ اولاد کم چسو کنی سے پپائیو باندھے رخل اولاد پارا فلا جنا علیکم کم نشتے گنا پتا سو ازا سلم تم کل چمخ کے اس پارے ماتے تم بل معروف اگا چور کوے بے دی تا پجائز طریقے نمخ کے والا ور کہ او کنا وقت کو وقت نم سیدا تو قرآن اگر خبر کی چڑی را اعلی نو اعلی دا چیز مخ کے نولا فن ور کے چلاستا اجرت شو تب ادا تربیت کے منگے دا غم نخلاص شو رضان لا کوار سچی کے واتق اللہ یری گد اللہ نو عالم پوشے ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ استاد پٹول کار نو باندھی پوئی گی لیدن کے دو لسم حکم را رہے ولدا یو لسم حکم دے طلاق مفصل دو لسم حکم دے عیدت دا متوفا یعنی اگا زنانا چی سڑے مرشو دا پاتشو دا با اس پا دا غیقور کی سلور میاش تیلا سرز تیرینو یاو تا اجازت دے او دے کی دن دن دا نشت لے دے کورا ہوکا ضرورت پا رزی خیر دے خوشپا با بار نکی خدا سی چی مجبوری سی دی وقت کی خود مجبور ہے دی چی خلق دا اغی سڑی مالتے تمی استرگی کنا چی دی با کلب ساخی جی چی دار ستے منگو آخلو بس چی اغا مولی شی کنا دی بیا پزان نپوئی گی نا زنانا تو ایزا زان دا زیگو ردا خود منگ کور دے نو سا بس چل کی نو اس اغا کلی تلارا نو مجبوری دا او کردی دے نہ چتا بل پلاڑا مجبوری دا مجبوری خزان نشے ہونا چی مجبوری نہیں نو دا با دی کور کے سلور میاشتے لسور دے تیری کدر وزی ضرورت تا پارزی نو خیر دے خوشپا با بار نکی دے حکم سلور میاشتے لسور دے دا صرف گوارد دی خبر دا دی عیدت دے چی خاونی مڑی خوا نور کپلار مرشو کرور مرشو دا قدر روزی غم دا بیانا نبی الاسلام ویلو لا يحل لامرات تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على احد فوق ثلاثة ايام الا على زوجها او كما قال اسی او زنانا لدانا دی جائز چدا زانتا مسلمان ہوئی ایمان روڑی پا اللہ پر رضا آخرتو چدا پہ یومڑی باندھے غمو کی ددر رزو نہ سیوا ہاں صرف دخل خاون باندھے بس الور میاشتے اللہ سرز غم کئی سنگا دا بد دے غم رزی نہ دا با نوی جامنا گندی صفائی بن کئی دا خوشبوئی مشبوئی دا بن لگی سرخی پاؤڈر سرگ بن کئی دا رضی غم دو خلقو تر کلونو پوری غمو نوکلو گورا کال تیرشی اختر روزی وی زوچی دواو تاوکو سو دوا که بیا غم تازه که غم خدری روزی دینو او دا دید پار صرف سلور میاشتی اللہ سرزی دین مدا مقرر کرده چدا صرف دا دید حکم گورا آغا صحابو با عمل کو پدی باندی دا ابو سفیان لروا ام حبیبہ اب نبی علیہ السلام وادوا داغی فلار مرش سفیان مجھے دری روز تیرشنا اگر پخا خزوا سجی نے نو اوگی تیوی چمال رانج راوڑے مال این راوڑے مال تیل راوڑے زان سنبھالو من آگی ولی تناویس وینا پسنت عمل کو آو پیغمبر نویلی چی بس غم بدری روزی نزو پاگی سنت عمل کو مغم ختم شو دے مطلب یہ زما دی سرکار نشتا چیز خواہش جوڑو ما نمائش جوڑو ما ڈول کو مانا دا عمل پسنت ردا تو لسم حکم دے والذین یتوفون منکم کسان چی مرشی پتا سکی وے ذرون ازواجن افریدی دخپل زان نرستو بی بیان یتربسنا دی بے انتظار کی پدغی کورنو کی بے انفسین ناقل زانونو تا اربع تاشور و عشران سلور میاشتی اول سرزی فیضا بلغنا جلعنا کل چی دی ارسی خپلی مدیتا دا مدپورشی نیم شرانو بیا پی گوری پابندی مکاوی اما شران سوی پینا نا کنڈا و بیا نکا نکی بس آگی خپل ارسولی دکنا کنڈا و بیا سلم ارا خبر از دید قرآن نہ خلاف دا اکور تد شاد غار راضی انتا تل بیوت من ظہورها قرآن یو سوی دی بل سوی دا وجہ دا وچ قرآن چانو ویلے نی و تا ضرورت گن لیو بس دا سوی دا ثوابونو کتاب دے تبرک کتاب دے نشت گناہ پتا سو یم شرانو لا جناح سمانا مانا کی لا تبعاتا تاو دا پار دا سا شرم نده چه تاسو ایدا خو مونگا شرموی چه دا اوزی نو خلق بسوی چه دا دا چاخوار لڑاوا بیخ من خدای و باسا چه دا ردی خبری دونو خرم مونگوی پا دی شرمی گو تاسو پا سنت شرمی گئے تاسو دا اللہ پا حکم شرمی گئے چه را جائزی نشتا گناہ پا تاسو کدیس عمل کی دا خل زانونو پا حق کی بالمعروف پا جائز طریقہ پا شریعت باندھے ہاں کا غلط کار کی نو بالکل ستا سے اجازت سے چھے لاسیونی سے ہونا چھے بالمعروف ہی نو بس اغیق پل مدہ پورا کری دا تاسو پی زبردستی نو شیکولے فی انفسے ہن اب ازان لدہ حیاو دا پردی دے گوری اسے جون تیری گی دا مسلمان ہے جون اسے گران اللہ بما تعملون خبیر اللہ ستاسو پا عمل باندھے خبردار دیں دولسم حکم قانون کا نخا سریلان دی سمرا افراد راضی دیار لسم حکم ذکر کی او دیتا حکم دا خطبی ہوئی خطبہ پیغام لے گل منگنی چوتا ہوئی دے ذکر دی سرنی دی ذکر کڑا چی دا دی خبر کی چی سڑے مر شو نو دا خلق تمی وصری پیدا شوئے ولی کل دا سک کورنی چی دا ہر چاوہ تا تما وصرائی کنا نو خلق ہوئی چی ومنگا و تا پیغام لیگو نو اللہ رب العزت دیدے کی دا پیغام دا حکم ذکر کو او سلور مسئلی پاکی بیان کری چی دو جائز دی دو ناجائز دی دو جائز دی دو ناجائز دی دا جائز دی چی کچری تو تا دا سی پیغام لیگی چی اشارتا نی گوری سرخ کارنا کارا خبر نا اشارتن طالبان مشران پوئی کنخا چسو کلی گی ورطا صرف دا سی قدری ہوئی چی را پلانی دا سی سوال جواب کول چی زما کور روان دے او زو دا سی دا حیاء و دا عزت کور غالما او زاند دی جولے تا غرزو ما دا خبری کئی نو دا خیر دے دا جائز دے دیتے اشارہ ہوئی کنا او دویم اللہ ہوئی کہ چرے پزل کے پٹاو ساتلن خبر نہیں دور صبر نشے کو لسرول میں اشتے لسرزی دی تا خبر پڑھو کیوں ساتھ ہے خیر دے لکے ساتھ ہے خو پخلی مو آئے دا دو خبر جائز دی خوا او چنا جائز دی ناغا با ذکر کی یو وعدی کول چی تخت لے گا غرا لے گا او تس معشوم لے گا او غرا لے گا دا کار بنا کر دا کار غلط دی ولیکن لا تو آئیدون نصر او بل ناجائز تشے دے چی بس استاد راولی چی پلکار بکی راش استاد قبول ویجابو کا ندا با نکی نکاو نکی گوری پدر مدہ کی دن ندن نخا دا سوال دیار لسم ولا جنا علیکم نشتے گنا پتا سو فی ما عرضتم به پا حق دا اغی کی چتا سو اشارے کمی پا غی سران عرضتم تعریض اشارہ اشارہ کمی پا غی سران من خدمت النسائی چی اغا پیغام لیگل دی دا غی زنانا ہوتا دی کس گنا نشتا دا یا وخبر اشارہ دویم او اکننتم فی انفسکم کپٹ سے تا تے پرونو کی نو خیر دے دا ہڈیرا بہتر رکھا چیر سو خبر نہیں ہوستاذ کی دا خبر ہی اس سوکھ نہیں خبر علم اللہ اللہ خبر دے کرنا اللہ ہم دسنا نہیں خبر علم اللہ اللہ خبر دے انکم ستذکرون ان چتا سبا ددی نم اخلے چی وخشی دا دو جائز دی خوا خبر کول خوب اشارے سرا او فضل کے ساتل دا دوار ہو ناجائز ادا دکھا ولیکن لا توعدون سرا لیکن وعدی مکوی دی سر پٹی پٹی چسوک تی خبر نی مشران او تاسو دا بن کوی لیلا خیلی جوڑ کری الا ان تقولو قولا معروفا ہو دا خبر دا کنا چی مخ کی ذکر شوا اگا خو جائز دا عرستم یادی خوا مگر کوی نا کوی وی نا جائز ناگی کسو نقصان نشتا دا بلا خبر چنا جائز دا ولا تعظیم عقدت النکاح نب مضبوط ویدا خبر دا نکاح حتی ابلغ الکتاب وجل رغ پوری چور سید اللہ لکل خپل وقت لکل کم اربعۃ اشہر و عشرا دا اللہ لکل لکنا چی اگر پوری شی نبس بیا خیر وعلمو پوشے خلقو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم چ اللہ خبر دے دا اغیر ازنا جس تا سو پزلون کی دی کہ نور سوک تے ندی خبر اللہ تے نہ خبر دے فحذرو دا سے ذات نہ ہو یارا پکار دا چا دا سلی دے زلون خبر ہی کنا اللہ وی یری کہ اللہ والم پوش ان اللہ غفور اللہ بخشش کون کرے حلیم او صبرنا کو سوار لسم حکم ذکر کی سوال لسم حکم بیانی اگر طلاق دی ڈیر مہینہ حل کوئی دا بنوا کیا کی دا بنوا کیا کی کمو چی بس اس ایجاب قبول شوے دے چی تا ورکڑا او اگر قبول اکڑا بس نبا کی دا مہر ذکر شتا نلا وعدہ شوے دے اس نشتا پخپل خپل کور ناستی او بس چلو شو دولا طلاق ورکو چا باوی دا کی گی چا باوی دا نکی گی رد کی در سمد جاہلیت اختلاف پکی اللہ وی دا کی گی طلاق بیا نو پس کی گی ہاں دورا دا چدی کی عدت میں دت نشتا چی دورا میں آشتے دورا نا نا بس دا خو بس یو طلاق سرا جدا شو دا غا یو طلاق دے چی کدو دو دخلی نارسو رو خاتو نیو غصہ کی راغلیو خطوہ تراغلیو دکلینا ادے دو بے کیو چی گورا غطا لے چی کم زی کی کوئی دن کڑی دن آغا پلانی زی کیو کلپٹن کیو ادے غصہ کو ادے پیدا غزے نمی زیل را خوشے کو نو کدو لسویلی کدو شلویلی ویو باتی جوڑی گی خواہ آج خلق ہوئی چیز دری انہیں یو جوڑی گی نو آدھا دے چی صرف عقد شوے دے انلی دل کا تلشتا نپکی دا مہر نمشتا اس نشتا دا صورت احزاب کے وراشی نو دے حکم دارے چی پیو طلاق سر ختم شوارس عیدت نشتا بس دیتا دا اس نے اجازت تے کزان لغم پیسا دیتا ویلیش عیدت طلاق دا غیر مدخول بہا لا جنا علیکم اس گناہ نشتا بتا سو ان طلقتم النساء کتا طلاق پر کر زنانا ولم علم تمسون چنم دی سرا سو ملاقاتو نشوی دی او تفریدو لون نفریدا او نو ولا مہر مقرر کرے دی مہر دا لم دلان دی لکھا لم تفریدو اس ندی شوی ہاں یو خبر ادا چیلو کٹی زیادتے ہو شو چکل جدائی رازی نو اللہ وی جوڑا جامع والا ورکے جوڑا جامع لور کے چدا داغ تاکہ اس کے دل نہ ٹوٹے بولے درد و ترسے دلے کا نا ومتعوهن على الموسيق قدروا وعلى المقتر قدروا جوڑا جامع اور کہہ دی ذرا اگر جوڑا جامع بسن گئی گور ڈیر احکام قرآن دخل کو عقل تسپار لی دی کنا خواہ تاکہ بعض خبری چاہ پا عقل معلومی گی سپا عقل معلومی گی نویلی چی بالکل اجازت سے لیکن دل تک جوڑا جامع بمونگا سن کم یو آخر چی دکان تلوڑ شو اللہ ہوئی علی الموسی قدرہو مالدار دے خپل ځان تو گوری بخل دے نکی قیمتی دی واخلی خواہ وعلی المقتر قدرہو ناچار سرے دے خپل ځان تو گوری راغ مناسب کار دیو کی بس دار دی خواہ دا دیتا اجازت تے نخواہ متام بالمعروف لا نفد جوڑا جامع پا جائز طریقی پا عزت باندی حقا علی المحسنین دا لازم دی پا حق پرستو حقا دلتا کی لازم دی خواہ ذکر دا متعواجب دا رست راضی غا مستحب دا لازم دی پا مومنانو محسنین یا ذکر ہوئی چی دا دے احسان خبر نگوئے تب احسان نکے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام لوم دا غسی یو جنیرہ لے گلے شیو جو اینیے و تبی نکاحو شو خب خوشحالے او چی نبی علیہ السلام ورسر بیا ملاقاتو کو ناغی اوی چی اعوذ باللہ منکا زد اللہ پا ذات سرستان پنا غالم نبی علیہ السلام وی چی قد عزت بی عظیم و دیر لویش حستے دی پنا غختا و دیر لوی ذات سر دی پنا غختا زدا بالکل تا ته اجازت ته او هغه ته وی هغه نور بی بیان ته وی دی له یو خسته جامه جوړاور کې ها هغه رخصت کړ بیان بیا په تنه کې 400 وسره خل کور به خبري جوړې کړې چې خارق په لګې ده پم په لګې ده د دې علم الله ته 400 خو بس خبره دا شو شو دي کې د الله حکمت چې پیغمبر په هر وصله عمل په خپل کړه دي کړه جوړه جامه ولا ورکړه دی کی دا دو خبری وی یو ذکر شوا چی پا دی کی خو بس اس نشتبی دا متعین جامع جو اس بلا خبر کی کچری مہر مقرر شوی و ویلی شو چی دا دی ذر روپے مہر شو ابی اطلاق ورکل نا دی کی نم مہری کی گیا نم نا و انتو اللب تموہن ناو کتاز دیل طلاق ورکلی من قبل انتو مسون ریدل قتل خو ندی شوی مخکی مخکی دا ملاقات نا وقت فرضتم لہن فریضتن ہم قرر کلی تا سو دید پار مہر نو ٹولی نکی گی فنصفو ما فرضتم تاسو باندی لازم دے نیم اغا مہر چی تاسو مقرر کلی دے چی سرم ویلی دی نو 500 بے کی گی 500 تا تا پاتی شی او 500 باور کی اس دخل کو عادت دائی چی اسی مہر نم واخلی ورکڑے نہیں والا وربکو ہی کنا نہ دادا کا وربکو خبر کئی ہاں چی دا خبر پکرالا نوغی زنانا اوی چی ماں وقت دا 500 بخلے رے مالے خسرا کڑی ندی خواسی ویلی دی کنا چی ضرور روپے دی اب آگئی کہ دما 500 کی ان دا 500 تما بخلی دی نوشوا بس صحیح خبر دا یا کدی سڑی ہوئی چکور دا دیکھو 500 کی خزما طرف نہ ٹولش ہوئی نہ 500 لما اس انعام کی ورکڑی نوم ٹک دا ڈیرا دا احسان خبر دا پورا قرآن یو کل عدل بیانی و فضل بیانی قانون دغا دے اب احسان دا دے الا یعفونا مگر کچرے گی معافی معافی دے تو ہی کنا چلاس پلاس کسی نہ ابھی بس ماں معاف کو دغا مطلب کچرے ورکڑے خو بیا بیا بل سے لفظ ہوئے کنا روجو واپس کل نا غنشت کنا او یا فو اللذی یا معافیو کی اغا سڑے بی دی اغدت النکاہ چیز اغا پلاس کے اختیار دے نکاہ دے قرآن ہوئی دا خبر اڑی رد انسانیت سرا و دخپل ولی سرا مناسب دا کما چیز یو بلتا معافیو کی کنا دا دی رخ خبر دینا معلومی چیزرون یو بلتا روغ دی وان تعفو او دا معافی کول اقرب للتقوى دا اغل اردا چې تقوا ته ډیر نږدې ده شارټ کټ ته تقوا خو چې تقوا ته ورسی په لنډ لار لاړ شه هغه څه ده هغه معافی کول دي کنه دا معنی تقوا ته ډېر لارې تللی دي، څوک دی دي اسلند دي دا پکې هلند لار اقرب طرق للتقوى. یو دا معنا کې مفسرین زم جداوي ان تعفو کما فی کوي اقرب دا ډېر نږدې ده الله تعالی للتقوى د وجه د تقوا نه، تقوا سره عمل نږدې کیږي الله تقبل قبول والی کی کنا. ولا تنسوا الفضل بینکم اللہ وی چیسے نچی دشمنی تھی جوڑا کہ طلاق پکران سے خبر ہے داخو اللہ تبدا سے منظور ہوا حسن چی تاس مخ کے دوستان میں اس دشمنان سے حسن چی مخ کے پلوان میں اور اس پر دش ہے نا. ولا تنسوا الفضل بینکم میر و رور ولی فضل مانا سو اخوت رور ولی پخپل میانس کی او پخپل حال باندی وی ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ ساسو پا عمل باندی لی دن کے دیں. دا پینزلس حکم ذکر شو دے پا دوئی ساب کری اشپارسم حکم دے دا صلات دے پا کمیان کی سنگراؤنا مخیوم احکام دا غدی رستم اقا خبری کئی امین پکید مانزو ذکر اکو حافظو علی الصلوات. نو صاحب دا بحر وی ابو حیانو چلے ذکر ہوئی چلاوی یا مسلمانانو اصنے چی پدی احکام مشغولشی منزدن پاتیش کلا کلا خلق دا سی کنا جرگی یا مشوری یا سوک دی سوک رازی یا ادی کی بانگوی دا مانزو وخشی یا دیلا خبر نی خلاص کری اگر سوک پکی ہوئی چیز مانزا وقت دے وہی اوبشی سڑیا منگ بو ایزان لقبل امامتی اوکو اللہ ایزان کی یا سکے تو دنیا پا کار دمرا مشغول شوی چی مزدن پاتے شو کارا خبر وقت حافظو علی الصلواتی پابندی کوئے پا طول منزنو باندی سپا بندی پینز وقتا او یو دا مانا حفاظت دا مانزا دا چی پینز وقتا پورا دانا چی یو وقت کئی بل وقت نا دویم دارے چی دمانزو کم شرطو ندی کنا باقی باندی پابندی کول دیتا حفاظت ویلش چی پا وقت باندی وی جماعت سر روی پاکوالی پکی سمرا چی شرطو ندی کرشی وصلاة الوسطا و خاص کر پاغمون درمیانا یا پاغمون بہتر وسطا دا اوسط و اغا پا مانا دا افضل سر رازی بہتر مانا دا کسن کی مخ کی ذکر شو چی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لکنکا سو کی دا فضیلت مانا کی چی بہتر منز سو کی درمیان مانا کی دی امام ابو حنیفہ قول دار چی اغا منز ما ذکر دے نور امامان مخ کی بل بل سوی خوبی اغا سر مرگری شو پوشو چی رز دا خبر سید کنا نو طولو وی چی دا منز ما ذکر دے پا دی اجماع شوی دا خواد قولون چی دے غب پاکی مخی ہو گورا دا دین دا پینزو منزون اثبات کی گی مفسرین ہوئی پینزو منزون تینا ثابت شکو پدا سے کچھ سوے پیاڑو کو نشکو بولی ویدو کوا اصولوات جمع دا کتوے چی دا جمع مقدار ادنا سلاسہ دی دری دی دا سلور شو چی صلوات دری او صلات الوسطا سلور نشو نا نا سلور چری نشی که دے ولی الوسطا و سر راغل دے درمیانا نزت دا درمیانا پا دی دریو کی جوڑ کا چی دا دی تا سلورم وین دے سنگ درمیانا شو اخو بات دو یو پلی ایو ببل پلی اندی تا درمیانا وی پا دریو کی وسطا نجوڑی گی پا سلورو کی بجوڑی گی خواہ چی اگا سلور واخ لی نبی آو اسطوا پا گرا گئے دو یو پلا دو بل پلا نو اسطوا جوڑ شکنہ خواہ اکو توی چی نا دا اصولوات اگا دی زان دا پینزشی یا دی پا کی دا نا اگا ذکر نکی گی چی واو دا عطف دا پار را گلی او عطف کی مغایرتی دا با دا اصولواتو نا غیری کنہ کتوی چی دا باغی کی خواسی بے پیا تفکڑی او دا تخصیص با دا تعمیم دا پارا نا نا اگر دان دا خبرا مغایرت شتا دیکھا نو چې چې پنځه منځونه شي نو بیا الوسطا صحیح کیږي، ځکه هغه دو یو پله دو بل پله دی په مینځ کې راغی او صحیح هم داسې ده. ولې د ورځې دو منځونه مخکې دي سهار او ماسپخین، اگر شپې دو منځونه وروسته دي ماښام ماسپوتن، مازدیګر یې ښه په مینځ کې راغلی، بالکل دی کې څوک شک نشي کولی نه منځ مازدیګر شو. دی کې قرآن ډېر ترغیب ورکړی، والعصر کې هم دا وایي چې وخت مازدیګر ولې، ځکه دا مونځ پکې ډېر بهتر دی کنه. پابندی وکړئ په ټول منځونو، خاص کر په منځ درمیانه چې منځ مازدیګر دی. دی لپاره یو مرفوع حدیث دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چې ویلو زید بن ثابت ته د قرآن نسخه ولا لیکله، یې ګوره چې دی آیات لراشي نو ماته ووایه. هغه ورته وویل نو ام المؤمنین ورته وویل چې داسې ولیکه چې والصلاة الوسطى وصلاة العصر، د هغې په هغه مصحف کې داسې وکړه. نه دا خو بیا چې هغې نه حضرت عثمان را جمع کړو دا مصحف نو هغه بیا ختم شو نو هغه نورې وسوځولو. وقومو للہ قانتین، ادری گئے اللہ تعجزی کو ان کی نموز، مطلب ذکر کو چ اللہ تعجزی کول سوک قیام وی فرض دے دیر وجنہ کنے چی قوم ہو رہا رہا. قانتین سمانا رہا قنوت چی سمر لغات والوی خشوع، خشوع توی خضوع عجزی او سکوت توی خاموشی، نقومو للہ قانتین دا پا ماندو کیا سل شئے رہا کنے کنے پدیبان چې ګورن د احناف منز کشته قنوت قانتین ا د نور پاره کې نشته. هغه پکې کله سر سموي، کله پکې جامع سموي، کله پکې قران را واخلي نو په منځ کې لولي هم په منځ ولاړي. الکه دې کې هو قنوت را نه کنه، دا خو انتهایی عاجزي غواړي. فإن خفتم که یریږی تاسو د دشمن نه فرجالن او رکبانن نمونز بکوئے گوارے پریدے بینا کہ پیادہ یا نو دقا سی پیادہ ادھرے گئے اور رکبانن کسوارے یا نو کسوار لے باندی منز کوئے اگر کسوار لی خوزی را خوزی و گرزی را گرزی دے سمت لب دے مطلب دے چی منز پہی سواخ کے نشی پری خو دے خوا چی جنگ دے و دشمن دے یر دا و خطر دا نو چا باوی چی خیر دے بیا بے ہو کی کنا قضا بے ہو کی کنا اللہ وینا نشی پری خو دے خوا ځان لے کے کپ جمع کول شي خو نه به فريدي نه به فريدي خا فرجالن اور رکمان فیزا من تم کله چې په امنیه یاره نه د دشمنانو د زند سره نه بل سو فذكر الله ان ذا ذکر کوي نه مون کوي کما علمکم ما لم تكونوا تعلمون. خو په هغه طریقا چې څنګه تاسو له تعلیم درکړل دی الله هغه چې تاسو په نه پوي دی بیا به په صحیح طریقه کوي ها اولاد به قبل تمخو او آداب و شرطونو باندې ولی امن دی کنه امن دی. کما علمکم اللہ مولا تعلیم را کنے دی کم دی را کنے دی مون خدا سے مدرسہ نا لیدلے چیغی کہ اللہ تعلیم ورکی نا نا پیغمبر چرا لگلے کنه نا دا اللہ تعلیم دی کنه گورو تا سراج المنیر کیوی دی کہ دا معلوم شوا چې دا الله تعلیم د پیغمبر تعلیم عین د الله تعلیم دی. فعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. او بل دا چې پیغمبر سویلو هغه ویلو چې صلوا کما رأیتمونی اصلی، مونږ کوه داسې ما ته وګوره څنګه مونږ کوه، ما ته وګوره داسې مونږ کوه. نو چا ورته وکتل ناغره په یدین نه کولو دغسی منز کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چاو توقتل ناغر فیدین کل ناغی غسی منز کی چی چاو تسنگ قتلی دی نو بس اغل تعلیم حاصل شوئے دے او اغا چی عمل کی نو پسنتی اے کی دلتا جائلان رالنو استاس منز نکی گی اغا پیغمبر نوی لی چی سولو کمار چی سنگ امزو اولی دم نو طولو خیو شانتی ندلی دلی چا په یو شانتی عمل لیدلی چا بل شانتی عمل لیدلی دی په چې څنګه یې لیدلی دی او عمل یې کړی دی نو مونځ یې کېږي هغه سنت دی. دې سنتونه څنګه وباسې کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. دا اختلاف دی چې د وچی اختلاف جوړ کړی دی، هغه مقصد ته نه پاتې شوی، قرآن نه څوک خبر نه شو، توحید نه نشو. دا حکم شپاړسم ولسم ذکر کوي، دا هم اقا حکم دی چې یو ځل ذکر شوی دی خو هغه وجوبی و او دا استحبابی دی. دیو جن خلق پی دا نسا آواز کرد دی خواه والذین آکسان یتوفون منکم چی وفات کریشو پتاسو کی ویزرون آزواجن او پریدی بی بیان اخپلی نو چی لامر نی کنا وصیت اللہ ازواجهم، دل دا مناسب دی چی وصیتو کی خلق تا دخپلو بی بیان پا حق کی دسشی وصیت متان الالحول کیو کال بے پدی کور کے ساتھ ہے غیر اخراج استلی بنشی، دا مطلب دے خواہ دی کور کے بدا یو کال تیری وی دا تزما وصیت دے خواہ تزما خبر منے نو بس دا پدی کور کی یو کالی بیار سے چکی ہاں پین خرجنا کجر بخپل خو خبان دیوزی او اگا وجوبی مودا پورشیوی چی سلور میاش تیلا سرزیدی فلا جنا علیکم نشت گنا پتاسو فیما فعلنا فی انفسین نمیم معروف، آغا کار کی چی دی ہے کئی پخپل اختیار سرا کچھ جائز کاری غلط کارنی ناروانی دا حکم. اللہ عزیز حکیم، اللہ زور اور ذات حکمت والا، دیکھ منسوخ نشتا بس دو روشوا ہاں دا متقدمین پر نیز باندشو ذکر جدا حکم استحباب شو دی او کالو اغمق کے حکم دا وجوب خوا اغا سلور میاش تیلا سورا دی واجب دی ادا نور سیوا کو میاش تی سورا جوڑی گی نو دا مستحب دی دا استحبابی حکم خوا حکم خبار حالو. اتلسم وللمطلقات متاع بالمعروف، ہر قسم زنانا چغیل طلاق ورکڑی شوی نو پکار دادی چغیل جوڑا جام ورکڑی شی دیر پا عزت سرا، دیکھو مخ کیویلو چار چالا نا اگا خاص قسم جس لیدل کی تل اس ندی شوی او بس نا غیر پا اگا واجب و دا واجب ندی دا مستحب دی، اگر تا متعا واجب وی او دی تا متعا مستحب وی خوا دا اگر نجدا حکم دی حقا علی المتقین، دل تمانا بدا لائق کو دا لائق دی دا متقیان سر چدا سیو کی. احکام ذکر شو تلس دیر زبردست ترتیب سرا اللہ کذالک یبین اللہ لکم آیاته، اگور دا اللہ ذات سر دا سی بیان لم کئی خواہ کاف دا کمال لے دا اللہ شان تا اگور کنا دا سی واضح کی تا استاخف الآیاتنا وخف الاحکام لعلکم تعقلون، دیر پارا چتا سدا کل نکار واخ لیں زن پو کے پدی بانی خواہ. تدبیر المنزل اتلس احکام اگر ذکر شو اس خروس تو مسئلہ دے انفاق بھئی ہونا دی میان میان کی یو دو واقعی ذکر کی یو دو واقعی دا سد پارا دا دی جہاد دا حسن دا پارا پا جہاد کسی شرطو نو ناغا ذکر کی اول واقعہ دوم واقعہ او ہر واقعہ کے سو خاص تعلیم دے خواہ. اول واقعہ کی بداوی چی خلق و جہاد پری نہ دے دا مرگ دے یارینا چی تاسو اینا منگا دا مرگ نہ یاری گو منگا خلا دا دنیا خواگن دلی دلی حلکہ دنیا کی سو خواگ دی نم پری دے جہاد دا مرگ دے یارینا او دوم کی باوی چی جہاد مپری دے دا لگوائل نا چی منگا لبیو پوری گا منگا دے تنوی رسی دلی چ دور دور شنا لب جنگ کو نا تازو مطلب دی پک احسان ترک د جہاد د وجه د موت نا دا مکوے ترک د جہاد د وجه د قلت نا دا مکوے چ مون گل بیو. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، اے پیغمبر پاک تنگوری بریلیان رالو ارے خر دیکھ پی جنی خا ارے زان دا پکی ٹکی صحیح کی دا شرک دا پارا ارے بھی گورا علم غیب ثابت شو بولے اللہ نوی چلم تر تنگورے ستا دی واقعاتا ادا واقعا کل تیر شیوا دا چا تدیر مخ کی تیر شیوا بنی اسرائیلو کی پیغمبر لاکم دیکھو نو یہ خبر دیکھا نا دا ما کانا دا ما یکونو نا اسی و تاوی چا علم تارا او دا تارا مانا رویت چا پستر گولی دل نو خاقت آر سا حاضر نا حاضرو کنا خا دے دلیل نیولے دے گورے یو جواب دار چې ته ځان معنی کې کو تفسیر ګوري ځان معنی کې کې هوته به ځان جهنم کې ځای جوړ کې تفسیر ګوره تفسیر مفسرین سوې دي ګوره قرطبی هم دا معنی کې علم تر معنا سو تنبه ځان خبر کا تقدی معنی سر راځي کم دې چې راشي نو دا مطلب چې ځان خبر کا دارنگے کسائی اگر تین قانون جو کرے گا اگر چرتا قرآن کے راشی چی علم تر نو مطلب تین تنبیہ پیغمبر تا چی زان خبر کا یہ واقعانا تو نہیں خبر کا یہ واقعانا زان خبر کا رویت نشتا دے مراد تین علمی خبر آنا او الزامی جواب دا دے چی زستا سو خبر سید نو دے صرف پیغمبر تعالی ہم ترویلی دی تو خصورت نوح لولی کنا سبا پا ماندکی تو دید پار دیات کرے کنا خصورت نوح کی ندی راگلی چو ٹولو خلق توی علم ترو کیف خلق اللہ سبا سماوات انتباقا یا خلقو تاسو نوی نے چل اللہ سنگ پیدا کری دی وہ اسمانو نا تبقی تبقی خانو دا خلق تلے دے ولی دلی دی اسمانو نا چل سنگ پیدا کری دی یا چی اللہ کل پیدا کل نو دیلی دل کتلی ہے وطا دا خو بیا پیغمبر نا تول خلق غیب دان شو پارس باندی پوش شو چی دا علم ترمانا دا کہتا کنا نا دا دی مطلب دقا بہتر دی چی تنبہ یا پیغمبر ازان خبر کن یا واقعانا چی تنی خبر دا سوکو الاللزین آکسان خرجو من دیاریم چی وطیو دخل کورنونا ولی وتیو نیو قول دارے چی پا آغا ملک باندے تاعون را گئے تاعون یو با مرض دے کنا ناغیو تختے دے بہتر قول دارے چی نا دعو الالجہاد الالقتال اگیل دا قتال دعوت ورکلے شو چی جنگ بکوے دا اللہ پلار کی ناغیو منگا خو جنگ نشو کولے خدا کلی با پریدو نو نبس دشپیش پیو تختے دے وهم علوفن وهم الوف یو معنا د الوف کوي د چدا د ایلاف نه دی لایلاف قریش څه معنا د دې یو بل سره ډیر محبت او الفت نو هغه محبت دا کار وکړو چې وتښتي د کلی نه ور په دې ښه اتفاق راغلی او په دې اتفاق نه راځي چې جهاد کو کنه یو دا مطلب الوف یو ازویم مانا دا الف نده چی پا زرگونو باندیو الوفن زرگونا سمرو نتعین نشتا چی سو کوئی اتیازر او سو کوئی او یازر او سو کوئی سلویخ ذرو لگی آئی نا بس قیده دادا چی وی دا الفن جمع الوف راشی نما فوق العشرہ دا لسو دا پاسی بیا او چی آلاف راشی نما تحت العشرہ دا لسو دا لاندی او دورا پتاو لگی چی دا لسو ذرو نخوڑیرو مصاب اللہ تعلم دی جار سمرو علوفن پا زرگونو خلقو خا او دی جہاد نو تختی دو حضر الموت او دی یاری دی مرگ نا چی پا جہاد کی مرگ دی پا قتال کی مرگ دی دا مطلبو خا چی گوری اے مومنانو جنگ دی وجی نمپری دی چی مونگ با ملوشو آلی خوف دو جی دی خوف دی موت نا خا دا حدیثو بخاری کے راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چھے مومنانو چھتا سو خبر شے چھے پیوزے کے مرض گڑ دے نمز ہے ولی دیت احتیاط ہوئی احتیاط بکوئے کن او چھتا سو پکلی باندے راغلا مرض او مصیبت راغلا تخت ہے بنا ولی توکل دارے چھے تخت ہے بنا کو تخت ہے انتا تو متوکل نشوی کنا او اللہ خو بار بار ہوئی چھے واللہ فتوکلو دا مطلب دا سمرا غلی حدیث کی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تا روانو چا وتوی چل تک او بار اغلی دا نو واپس شو وی احتیاط خلاف نشم کول چې مرګ لمخی لازم احتیاط دی ته وی حذر الم ادي توکل نکو او تحفیظ فقال لهم لا موتو وی الله ذیتا چې مړشه نو مړشو کنه تاقیفی و سر ذکر کرو چی فماتو دا و سر ذکر تا ذکر جت نو چی اللہ چاہتا وی مر شنو دا غبیا سے اختیار دا مر بای کنا خا مر شو دیر زمان پراتو دا موت دا اجل ندے ذکر بیا جون دکی گی دیتا موت دا عقوبت وی لشی خا اللہ چی کل پچا عذاب راولی نو دا غصی پی راولی خا چا باندی پا لوگا تندہ چا باندی پا بلسو بدن کی مریض مرض و مصیبتو نچا پکے مانے مر گمرا ہو لی کنا دم پس سزا گانو کی او سزا دا ثم احیاهم بیا جو اندی کلر دیر وقت پس مفسرین وی حزقیل علیہ السلام راغے اچھا غو کا تنا سوالو کچی اللہ تی جو اندی کی غلطی تشوی دا خطائی تشوی دا نو یہ دعاو کرن جو اندی شو موجزہ ہو کنا خواب جو اندی شو خوئی سجوندو چی چا بلی دنو ایوی لکا تا دا قبر نرا پاس ادرے تک زیر رنگو اجاما بے چی دنو رو خلق پاکتا کی خیر نیدن دلیو پا یورت کی خیر نیدن دے علامی بھی کرنے دا موت خوا سم آحیا ہم ان اللہ لذو فضل علم ناسی بے شک اللہ دیر لوی فضل والد پا خلق باندے لیکن اکثر خلق تابداری نکیم وقاتلوا في سبيل الله دامت دمرگ نما یری گے دمرگ دیری دو جنا جہاد مپری دے وقاتلوا جنگو کے دا اللہ پلار کی والمو پوش ان اللہ سمیع علیم اللہ تاسو نہ خبر دے کر کہ دعا کرے نو اگے اوری کہ بزرگ کی عاجزی کرے نو اگے عرش باندھ کوئی کنا من ذل الذی انفاق فی سبیل اللہ وسر لازم دے خا سنگ جہاد دے دقا سے بے انفاق خا من ذل الذی سوک دے اغا قربانے والا شخص انسان یقرض اللہ قرضا حسنا چی قرض ورکی اللہ لر قرض خیستا انفاق فی سبیل اللہ اللہ وی دا سے سوک بیر دیر ہمت ناک سڑے بینو دیر دا اللہ نیری دن کے بینو چی قرض ورکی اللہ لر قرض خیستا قرض ستوئی مفسرین دا مانا کی دا قرض چی القرض العمل سیئن او صالحن یو سڑے عمل کی کبدیو کخیو کبدی دیتے قرض ویل بولی ذکر دی بدلب اللہ ورکی خلا وقت پکشتے کا نخا کنیک ملیو کنو خبد لبورکی که بدا ملیو کنو بدا بورکی دا یواز دا مال سر تعلق نساتی دا سمرا چی خرق لگیا دی که دنیا کی سکی کنا دا دی قرص کار کئی ذکر دا بی بدلی ندی که خود نم بدلشتا و که بد نم بدلشتا ارکل چی دی که دوار احتمالو چی سوک خکی سوک بد کئی اللہ و سر قرزن حسنن اوی چنا زاغ بندیا دوما چیاغ قرض کی خو حسن حسنن دا اللہ پا نم باند دا اللہ پا رضا باندی ورکی و جہاد کی ورکی پا توحید و سنت کی ورکی فیضائفہو لہو دچن بکی اللہ دل را دا مال عذابا کثیرا پا دچن کیا دیری یو پا لسو یو پوسو دے خو مثال نا ذکر کری و جی سمرا پا دکی خلوص دیرن دمرا با اغزی آتی گی ولی عقیدہ دا توحید و مالی ډیر پاکو حرام پکی نو نور سنو او بیا په جہاد کې صرف کو نو دا خو اضعافا کثیرا شو سو سو دچن شو ها والله یقبض و یبسط په دې مې ریګا چې زما ورکم نو زبا او کې شم زبا تګې شم زبا جس شم زبا غریب شم ولې دا ته په دې مال سره خی نه دا خو اللہ دے چی چا بانی سختی راولی چا بانی فراقی راولی قبض او بسط دا اللہ اختیار کے دے دا پا مال پوری ندا واللہ یقبضو ادا اللہ کار دے ویلے تر جاؤن دے اللہ تبتا سواپس کرے شاہ دے مواقع ذکر کئی ادی کی تعلیم دغه دغه چې د قلت د وجنه جهاد م پرې دی یو انور پکې دو جهاد اصول دی یو دا دی چې امیر به ضروری وي خامخابې د امیر نه جهاد نه کیږي دویم دا دی چې د امیر انتخاب به کیږي خامخا امیر به منتخب کوي هغه په خپله نه راځي چې زه یم نه هغه بار څوک وي چې زه یم تاسو یې منتخب کوئ نه هغه به امیر وي دریمه دا ده چې دا الله د حکم نقض به په عقل سره نه کوئ چې الله حکم کړي تاسو یې زمونږ عقل دا نه مني نه دا نه کوئ ګو دا خو بدعتیان داسې کوي ټول سنت د پیغمبر یې په عقل باندې مات کړو چې ته ورته وایې چې یاره دا کار خو بدعت دی یاره بس دی کې دا چل کیږي نو مجبوره یو نو پاکل پس روان دی نو تاسو چې انتخاب کوئ نو پاکل بے نہ کوئ د الله په حکم بے کوئ خا او سلورم بداوی چې امیر له پکار دی چې د خپل امارت حق ادا کی امارت حق څه دی چې په خپل رعیت باندې پورا دیکھبال او چان بین کوي دغه امتحان کوي چې غلط سره پکې رانشي علی بدی امیر ښا بدی بنا خوشحالی کی چې زما دومره خلق دی زما دومره ګډی بیزیز نه ته امتحان وکړه چې تا ته پته ولګي دا سو اصول د دې واقعا کې ذکر کړي الم ترا ال الملائین ګورته یعنی خبر شه د دې واقعا نه هغه واقعا دی یو ډلې د بنی اسرائیل وا دا کوم ځای و من بعد موسی دا پس د موسی علیہ السلام نو بعضی مفسرین وی درې سوه کاله د هغه نه پس الله ته معلومه ده خو پس د موسی علیہ السلام نو او دا هغه خلقو چې دی جالوت ډیر خراب کړي وو وهلي وو ټکولي وو بې کوره کړي وو غلامان کړي وو دی جالوتو او هغه تابوت ته نه وړی وو تابوت د دې یو نښه وه که نه ښه هغه ته نه وړی وه ځان ته ا چې څنګه یې وړی وه نو جوړ بس په مصیبتونو اخته شوی وو جالوتو ځکه هغه تابوت کې د الله کتاب وو موسی علیه السلام تورات وو هغه واقعه ذکر کړو اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا کله چې وی خپل پیغمبر ته چې مقرر کړ زمونږ لپاره ملک ان څوک بادشاه نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگ وکړو د الله په لار کې ولې پیغمبر نو بل چا ته حاجتو نه پیغمبران د دې لپاره نه چې هغوی بادشاهي وکړي د هغوی خپله ذمواري هغوی دعوت کوي د دین کار کوي د هغوی د کرسۍ سره کار نه وي دې لپاره مستقل بادشاه په کار یو هغوی مطالبه وکړل قال اوی پیغمبر هغه څوک نو اکثر مفسرین وی شمویل علیه السلام دا نوم اخلي نور الله ته معلومه ده خو په دې باندې د ډېرو اتفاق ده اوی هغې پیغمبر هل عسیتم قد په معنا سره دی یا بني اسرائیلو تاسو خو معلوم یې ګورې خلقو ته د جنګ نوم وانخلی دا څه کوئ ستاسو لږې غلطۍ کړي دي موسی علیه السلام ته ویلي وو چې زه لاړ شه ته ستا خدای دې جنګ کوي مونږ به دلته ناست یو هغه خلق نه یې دا څه کوئ نوم وانخلی ګورئ هل عسیتم تاسو معلوم نه یې تاسو نږدې نه یې ان کتب علیکم القتال که فرض کړی شي په تاسو باندې جنګ الله تو قاتلو جنګ به ونه کوې قالو اوی هغوی وما لنا مونږ له څه عذر دی مونږ ته خو هېڅ عذر نشته مال ډېر دی خلق ډېر دی هر څه ډېر دي ظلم را سره شوی دی څه ظلم څه دي مونږ لرا چې مونږ به جنګ نه کوو د الله په لار کې وقد اخرجنا من دیارنا مونږ شړلي شوي د خپلو کورونو نه و ابنائنا او د خپلو زامنو نه جدا کړي شوي یو دا لږ ظلم په مونږ شوی دی هلکه دا خبره به هم نه کوله جهاد هغې ته وایي چې هغه فی سبیل الله ګورې ادا خبرې د فی سبیل الله نه دي چې ته وایې چې مونږ د کورونو نه وشړلي شو او مونږ د زامنو نه جدا کړی شو ځکه خو یې جنګ ونه کړ بیا که نه ښه چې دا خبره چا کړې وه نو هغې ته نه الله ویستل ښه کله چې فرض کړی شه په دې باندې جنګ تولو ټولو انکار وکړو مونږ خو نه دي ویلي چا ویلي دي چې دا تولو ټولو انکار وکړو الا قلیلا منهم هو ده لک کسان خو پار زمانہ کی کنا چری چر انکار نہ کی اگی وی زمون نہ سپات کی زمون نہ سپات کی مونگ رکھو جنگ پکار الا قلیلا منهم مگر لک کسان اگی انکار نہ کرے واللہ علیم بالظالمین اللہ خو خبر دے دا حال دا ظالمانونا قصہ اجمالا خلاص اشوالا کا دا قرآن دا اصول لکھا چلو یہ قصہ بھئی اب اس پلگو الفاظو کی بے ختم کی بس اگی مطالبہ اکڑا اللہ علی مقرر کو اگی انکار کو اور خلاص اشوالا ہوکا تفصیلی اگوار انو داد وقال لهم نبیهم اوی دیتا پیغمبر دی شمویل علیہ السلام ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یقیناً کہ اللہ مقرر کستا اس دپار طالوت بادشاہ سنخ نشانی ہے کہ خولی وی پیغمبر تنا ٹولی پر طالوت کی راو خفی اسرائیلیاتو کی راغلی دی چی یو یو والا امسا ورکلا وی چی دی امسا سر سوک برابری کنا ناغبا ناغیب آگا کچکولا آغبا دار چانا دنگوا دنگوا چی طالوت سرے برابر کرنو برابر ہوئی داو ادا سے نور نخی نشانی پکی وی نو بس اگو تاوی چی دا طالوت ستاسو بادشاہ دے خوا اس اگی پا عقل سر دا خدای حکم رت کی ایسے بدتیانو قالو ویغی انا یکونو لہو الملک علینا سرنگی بشی دا دا پارا بادشاہی پا منگا باندی و نحنو حق بالملک منہو دا دا نخوی منگا خیو الکتے سنگ خی وی مونگا کاغذ نہ اوکات کنا او کاغذ نہ داو چلے یعقوب علیہ السلام دولت زامنو نپاری کی یہودا او یہ ٹول مشر کنا نہ داغ پا اولاد کے انبیاء راغلی ویدا توالود داغ پا اولاد کیوں نہ دے کنا چ مونگا او وایو کنا او بل زیو لاوی دلاوی پا اولاد کی بادشاہان راغلی دی دا توالود دا پا اولاد کیوں نہ دیکھنے چی مونگا ہوا ہے دے چاہ پا اولاد کی دیوی دا بنیامین پا اولاد کی دا پا اولاد کی نا بادشاہان شتا ہونا ہم بیاشتا دی مونگا دے نمان چاویلی دے دا روبیل پا اولاد کی دے روبیل اسی دا بدن نغٹو انے پا اولاد کی انبیاء راغلی اور نصر راغلی گورا دید پاکل سر دا پیغمبر خبر رد کنا تاسلی بی دسی دیتا ہوئی کنا چطو اتوائی چاہ لکا دا دعا ولی که دا سنتو نرستو خلق دیرا گیر کرے دی جماعت کے دا کار دیست دی ناغوی تنی خبر چی دوا دی ونکڑا خدا سشو لکا چی بوس دی واغستا و رشد پری خودا گورو تا دی پاکل سر دا بیاوی دی منزتا ساجت شو تاسلیب ذاتیان دی خواہ ویس الشیخ دعا تاندی وردی چاہت دعا مخل عبادتی وی پاکل سر دی پیغمبر سنت رد کرل او خدا سے ندی کری اتاول ازان دلیل جوڑ کو کنا سمر بدعات چری پدی طریقہ شوی دی چی خلق پاکل سر دی پیغمبر سنت رد کری دی نکبن اسرائیلو وی دے ندی بادشاہ دکا چی دسر دد نصبم کم زور دی امال و سرم نشتولی ولم یوت ساتم من المال ندیور کلیشی دتا بی حد مال اگورا نن کم سلی بات چا کی گی اگورا کنا نن چی ممبر تا ادریگی کنا نو آغا سلی با ادریگی چی مال و سر دیگی آو کنا ارسو خون ادری کنا اگر کبا دیر الوی تبایی کی گی پل کنو مالو نبلگی خلق پل با دیو دوی گانی دیگو نا پا خود پاریو کل با اوٹو نا پا پیسو اغسط گواری از من خواہ کی یو تنو اغسط پا یو لاک بے اوٹ اغسط کرنا نو پاس چو دا دی میں عیارم دقا دخا چی خاندانی اوچتی او مال و سردی نو اغبا صدری اغبا وزیری اغبا ممبری اغبا مشرک کرنا اللہ پر نیز با اندانیش تخا اللہ وصفل میں عیار پیش کی قال او اغ پیغمبر ان اللہ اصطفا علیکم یقیناً اللہ ورکڑے پتاسو دا خواہوی لیدات وزادو بستتن فی العلم والجسم چید بادشاہ کم معیار دے نتوالوت پاغیبان برابر دے اگا صدے اگا دادے چیدے دے جنگ پو پا طریقہ خپوئی گی علم ور سر زیاد تے او بلدار چا اللہ ولڑی رحب آڈی ور کڑی دا والجسم بدنی فراخی دے ولڑی را ور کڑی دا دو خبری دی نو اللہ دے زیاد کڑی دے پا حلق باندی بستوطن پا فراخے کی فراخ دے پا العلم پا علم کیوں والجسم و پا بادن کیوں دا معیار دے خواہ ولی جنگ کی کل کل ضرورت راہی چی او بل سر لاس پا لاس باندی پچی تاوس دا سی او سر بادشاہ کڑی کا نا چی دا غمال دولت تا دی کتلی اوگا کچون دے کچون دے کچاوالا سپیر اور کلنو نا خو نشی بادشاہ کی فی العلم والجسم خواہ واللہ یوتی ملک او من یشاو اللہ ورقی بادشاہی دا دنیا چال چی را دے وشی واللہ واسعون علیم اللہ قدرتم دیر لوے دے علمم دیر لوے دے ارد بن اسرائیل یقین نرا تفا چی توالوت بزمونگا بادشاہی ناغا پیغمبر ورتا یو دلیل پیش کئی دے خبری چی گورا دے با یو کارنامہو کی نستاستا با قبول شی کارنامہ اگا دا گاو کنا چی تابوت دا بن اسرائیلو یو خصوصیتو او تو جالوت چی پدی حملہ وکړه نو هغه ته نه وړو بس هغه دشمن سره شو اوس هغه سړی به بادشاہ کیږي چې هغه هغه تابوت واپس راوړي دا ډېر لوی کارنامه ده هغه پیغمبر ورته وی چې بالکل توالوت د تبا هغه تابوت راشي تاسو به پخپل ووینې ښه یو قول داری چې جالوت ته نه وړی نو چې هغې پې تنګ شو چې یاره دا مونږ راوړې نه مونږ په مصیبتونو باندې یو نو بس وی ریڑے کی واچ اغوان اور پولو تل چار پل لال جمن د مصیبت نخلا نو یغا رات راتن توالو تراوے بس سوک داما نا کی چنا غل او چت کڑے عثمان تا چے کنے دا وخ راگے نو ملائکو تے وچ دے دا تابوت اوسے او توالو مخ تے کی قرآن دا خبر صحیح معلوم ہے وقال لهم نبیهم ویدی تا پیغمبر ددی ان آیت ملکہ یقیناً نخا د بادشاہ توالوت دادا ایات یکم التابوت رابشی تاستے و صندق فیه سکینت من ربکم پاغی کی با تسلیوی در افتا سنا من اسرائیلو چی بکل جنگ کاؤ اتابوت بے کی خودن بس اللہ فتحا اکرانو و بقیتن او پاغی کی با اثر د علمی بقیہ اثر د علم توی سورہ ہود پاخر کی براشی دیا مما ترک آل موسیٰ و آل حارون دا حقا شید چپریخو دیل موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام آل دا شرافت دا پار راغلے امراد تین آغید دا بسنگ تابوتی تحملو الملائکہ تو رابوری دیل را ملائکہ ان فی ذالک لایت لکم یقنن پدی کی دلیل استاس دا پارا پا بات شاید توالوت باندین کنتم مومنین کچری اتاس مومنان تابوت راغ خا اٹول اولی دو بس یقین شو پھر بس منگا پوشو چی دے زمونگا بادشاہ دے ٹولو تا منظور دا ٹول لاسو چت کو خا اس دا امیر اصول خی او فرائض دا امیر فرض دار چی خپل رعیت باندے بے امتحان کی چی چیک اپ یہ او کی کنا اولی چی دے نہیں کری او میدان تشیول تک چرتا نقصانو کی تباہیوں کی نامخ کی بچان بین کئی کراو کوٹا با معلومی کان شگا پیازا کئی و تن لرکی جی التا کی بیا نقصانو نہیں کنا خا نو توالوت اس امتحان کی پخپل لخ کر باندے خا فلما فصول توالوت بالجنو دے کلا چی او تو توالوت سر دخپل لخ کرنا دخپل خارنا او تو نمخت یو نهر را روانو و میاش دا اڑوا دیر اگر میوا نهر داسیو که سڑے با مونو نوم بیوی چی دا اوبا میں اس کے داس یخی اوبوی سپین اوبوی ادی خلاسگیو که نخوا امتحان دیتا ہوئی خوا روج را روانا دا دا اللہ امتحان دے که نخوا او اللہ ویلی چی روجا کی گوارے پا خوراک کی کمیو کے چوٹیو کے خوراک لے چوٹیوار کے خوا سوک چوٹی ور کے سوک ورن کی دان باندھے پردس وڑند کی پردیس وڑند کی اٹل تاؤ خوراک نشوروشی دام امتحان میں اوی توالو تو ان اللہ مبتلی کم اللہ ازمیخ کی پتا سبان دے بے نہر پیو نہر سر نہر وطاوم وی نہر وطاوم وی یو نہر دے فمن شربا منہو چاچے دینو بوس کی زان سہراب کو فلے سمینی دے با زمان مرگرے نہیں دانا چی مسلمان بنی بولے چی امتحان کی پیل شنا مسلمان نہیں یہ بولے کا پیغمبر وی زمان مرگرے بنی ومن لم یطعم واغا چاچے او نخوڑی حلکہ او بسو پھری افغانستان والو خبر رشا شوخا اریوی چے خوری نو ٹھیک دا کنا قرآن کی راغلی کنا او بوتے خویلی چی من لم یطعم ہو چاچے او نسکلی فینو منی دے بزما دا مرگرو نئی بالکل اجازت نشتا نا خیر دی او چونک او لپا کسکینو خیر دی اجازت اللہ من اغترب غربتم بیدی مگر آسو چڑک اکڑا لپا چونگا پلاس سرا تو دی اجازت شتا دی خیر دی مرائی دی لمدا کی روجا دی ما تا کی بس روجا ما تی ستا ہوئی چی مرائی لمدا شندی تا ہوئی کنا دا پا کشتا دی سمطلب اللہ رب العزت ہوئی چی ابندا تو چی دنیا تراغلے نگو رزان با نمارے مرے لم دکا ادا خودی مولان تمخ کی ویل پکار دکھا دی خود ہر چان پر دوار اللہ سوی راٹو لی یہ لکھتا تو قرآن نہیں خبر چی اللہ ویلی چی دنیا کی با مرے لم دے زان بطر مردار مرے پور نڈکے دا قرآن تا تو ہوئی کنا خا دا آیاتون خودیر مطلبو نہیں کارا مطلب خدا را دے چی دا توالوت مرگرو تا ہوئی ہونا دا ہر چاہتا اللہ ہوئی خا چی دنیا دیرہ نکے گوارے دنیا دیرہ نکے او شیخ الاسلام لکلیو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایو کتاب کے دیر کتابو نہیں دی لکلیو چی اللہ خپل نیک بندیان در دیر مال ندا سے ساتھی لکا ساروان چی خپل اوخ ساتی دا سنا دا گنگینا پورا اغا اوخ خو ازغی خوری عرب اللہ خوری کنا وی کو چرے دم رو گشیو چی سو گنگی او خوڑا دا انسان دے لے ونے کی گی بیا نمالکی دا دیر دیر خیال ساتی چی اوخ میں لے ونے نشی دا اغاوی اللہ رب العزت خپل نیک بندیان دا دنیا دا دیر مال دولت نا دغا سی ساتی خوا چلی ونی نشی فشریبو من ہو دی چی ورہ لکنا پیدا سے اوبا خمونگاڑو پا خوب کیم نویلی دلی نور پریواتا اویس کی اوبے ڈیرے اس کی اللہ قلیلم من ام مگر لگو کسانو نس کی 313 حدیث کی راضی بدر والا ویلیو چی مونگا او دمونگ شمار او دتوالوت دمرگر شمار یو شانت دی شکر دی اغام 313 مونگم 313 یو اغیلم اللہ فتح ورکڑیو پا جالوت باندے مولکم اللہ فتح را کئی اللہ قلیلم منہم لب کسانو اغیزانو ساتن فلما جاوزہو ہوا واللزین آمنو ماہو کرکلا چی پوری و تو ددے نہرنا سوکو ہوا توالوت اغا کسان چی دسرہو پوری واتو چی دشمنی اولی دکانا جالوت ال تکی اولارو جالوتو اوی دور دنگو چی سورے دیتر آرسی دو سار وقت باؤنو ازانی دا فولادو نا ڈکڑیو صرف دا تندی اخکاری دو او قوم تیوی تاسو بنا را پاسے دا لک خلق دی اموٹ دی لزد کافی ما تاسو پی نخرابو ما ورکو کافی رو خو دمرا دا قوم خیالی اتاتو کنا زانی مخکی کڑیو تینا ادم رہے پا خپل زور و طاقت باندھے بھروسا ہوا کا نا اچھی دی اولی دو کا نا چی چاو بوس کلی نا ریو منگا ہو پکی نہیں ہو کل چی پورے ہو تو دا نہر نا توالو تو کسان چی دسر مرگری ہو قالو نوی دی مرگرو لا طاقت لنا لیوما بجالو تو جنودی ہی نشت منگا را طاقت نن روزی دا مقابلی دا جالوت او دا دلخ کر دا داغی خبر آخا چیزا منگ طاقت نشتا دسر بسوک جنگ کئی قال الذين يعكسان يظنون يقينوا انهم ملاق الله جمغه خچراغليو مو خلا سره ملاقات کو پدی میدان کی اللہ سره ملاقات تے ډیر په آسان حاصلیږي خوچ شهید شون اللہ سره ملاقات شو یمون خدیل راغلی یمون جنگ نه راغلی مون تا دا اللہ ملاقات دل تا پا دنیا کی ملاویگی نا مونگا جون سکو وی آگا چی یقینیو چی ملاقات کی دا اللہ سرا کم من فیت قلیلت دیر دل دا سی شوی دی مونگ تا تاریخ معلوم دی دا حق پرستو چی دیر لگ ڈلی غلبت فیتا کثیرتا او پا آگا دیر قومونو باندی دا سی زور ورشی آگا دیر قومون دا سی کی لار تینا خطا که سی ڈانڈی تینا باسی مونگا وی اوری دلیلی کنا خواہ فیتن کثیرتن بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سا واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے صبرنا کو دے مجھے اللہ دے مرگرے دے نبیا تڑی رو لگ سکے اللہ تا خوڑی رو لگ نشتا واللہ مع الصابرین بس دی رو آتو آنور پا دے پاتشو یہ مونگ با دوا کو خواہ مونگ با دوا کو چشکست کفار غلبے اہل اسلام دا دوا دی دا غی نزدہ کڑی دا دی زکر پا خوراک باندی لنکی کا نخوا ولما برزو لجالوت و جنودی کل چی مخامخ شو جالوت تا و دا غلق کرتا قالو دا بگی دا اصل امیر شو خوا یو اصل دا دی چی دعا بکے گوری خوا دا غی حق پرستو دعا بکے گوری خیال کوا پاکستان فوج دن جوڑ نشی دی چس لنو دی پیران نیلاس میں دواوا بستا اچھے لنان تک انو چگہ بیکڑا یا علی دا چگہ انو پا دی باندی فتح کی گی ملک تن لان کا نفر قالو اغیو رب بنائے رب زمونگا فرغ علینا صبرن منگستا صبر تا محتاجیو منگ باندی صبر را اوارے لکد دا شکال دا باران پشان تو افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمون قدمنا پا میدان کی وانصرنا للقوم الكافرین امون زور اور کی پا دی قوم کافرانو دا دی مجاہدین دعا دا توم جہاد کے دعا دا لنظر دی اگی دا دعا صدا دعا ہو کچھ اللہ تعالی فتح در کی کنا ولی خوچ دا دعا اکلا نفہزموہم بالکل وقت پا کنو تیر فیئے روڑا تاقیب مع الوصل بس خو جدا دوائے اکڑا اور منڈے اکڑا کنا خلومبے کارناموی داود علیہ السلام اکڑا اسرائیلیات تی خو لکلی تفسیرون انو پی داود علیہ السلام سر مرچو اور پاگی کے کان کی خو دو اور جالوت طرف تروان شنو یہ ہو توی چسکے دلتا خسپے نشتا پدیو خلق سپیولی اگر تو یہ تیئے کا نستان بل خسپیشتا ہے.